valahol benned én. Egy kis világ, ahol minden szép és jó, talán gyere és képzeld el, hogy mindent látsz, amikor te és én, és senki más, valahol benned én. Amikor te és én, és senki más, valahol benned él.